Vėžiai dar. Kas? Vėžiai, gyvatės. Kur vėžiai, gyvatės? Nu va, vėžys, gyvatė. Ai, tiksliai. Geras, drugeliai. Ai, tu sau. Amuliai va, drugeliai. Taigi tiek metų supelėjo.